Do zobaczenia na lotnisku Warszawa-Radom 30 i 31 sierpnia. Bilety na airshowradom.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska przy stole rozmów koalicji w sprawie Ukrainy. Wideokonferencja jutro o 15. Putin proponuje pokój za Donbas, donosi New York Times. Wołodymyr Zełenski będzie w poniedziałek w Waszyngtonie. Tatry i Sudety popularniejsze niż Bałtyk. Nowy trend na długi weekend. Polska przy stole rozmów koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Jutro o 15 odbędzie się wideokonferencja państw wspierających Ukrainę na drodze do pokoju. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził w TVN24, że Polska weźmie udział w rozmowach. Jak zaznaczył, Warszawa wspiera działania koalicji, choć nie planuje wysyłać wojsk na front. Spotkanie odbywa się po piątkowej rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce oraz tuż przed poniedziałkową wizytą prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie. Nic o Ukrainie bez Ukrainy to najważniejsza konkluzja oświadczenia, które wydali dziś po spotkaniu Trumpa z Putinem na Alasce liderzy państw europejskich. Rozmawiali zdalnie z prezydentem USA, potem z Wołodymirem Zełenskim i w końcu we własnym gronie. W naradach uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że dla szefów państw europejskich najważniejsze są suwerenność Ukrainy i solidne gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. To znaczy nie było żadnych ograniczeń na kwestie sił zbrojnych, czy na kwestie związane z relacjami z państwami trzecimi, czy ewentualnego weta, jeśli chodzi o Unię Europejską, czy NATO. Ważne też jest to, żeby kwestie terytorialne zależały od Ukrainy. Tymczasem, jak donosi dziennik New York Times, Putin zaoferował pokój za Donbas. Gazeta powołuje się na europejskich urzędników, którzy w rozmowie z amerykańskim prezydentem mieli poznać szczegóły wczorajszych ustaleń na Alasce. Stacja NBC News, powołując się na swoje źródła w Białym Domu, podaje natomiast, że Stany Zjednoczone miałyby zostać gwarantem ukraińskiego bezpieczeństwa po zawarciu porozumienia pokojowego z Rosją. Nie byłoby to jednak szersze porozumienie w ramach NATO. Na Alasce jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Źródła telewizji NBC News podają, że gwarancje bezpieczeństwa zostałyby udzielone w scenariuszu, w którym Rosja ponownie najechałaby na Ukrainę po zawarciu potencjalnego porozumienia pokojowego. Sekretarz stanu Marco Rubio wraz z wiceprezydentem J.D. Vance'em rozpoczęli w zeszłym tygodniu bezpośrednie rozmowy na ten temat z ukraińską stroną, w tym z Andrijem Jermakiem, szefem sztabu Wołodymyra Zełenskiego, informuje NBC News. Donald Trump podczas powrotu z Alaski rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami o potencjalnych, wspieranych przez Waszyngton, gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, podobnych do tych w NATO, ale nie byłoby to daleko idące porozumienie w ramach sojuszu. Takie ustalenie miałyby zapaść na trójstronnym szczycie pomiędzy Kijowem, Moskwą a Waszyngtonem. Nie wiadomo, czy pod uwagę brana ma być potem ewentualna obecność amerykańskich wojsk na Ukrainie. Z Anchorage, z Alaski dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kilkanaście osób zostało rannych w zderzeniu dwóch tramwajów w Toruniu. Akcją ratunkową kierował Jakub Piechowiak z toruńskiej Straży Pożarnej. Poszkodowanych zostało 14 osób, w tym trójka dzieci. Zostali zabrani do szpitala. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako zdarzenie masowe. Podczas segregacji wszyscy zostali uznani jako zieloni, czyli o niskim priorytecie pomocy i własnej zdolności poruszania się. O wypadku mówi jeden ze świadków. Ten nowy już miał podobno możliwość ruszenia, bo dostał sygnał, więc pomału już się, tak jak to mówią, podpływał pod przejazd. No a drugi, ten stary, za nim, no ja to tak odbieram, no dlaczego to się stało? Chciał depnąć na hamulce, się nie dało, a taka siła, nie? No nie wyglądało to ciekawie. Do wypadku doszło na ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego. Górskie miejscowości bardziej popularnym celem wyjazdów w długi weekend niż nadbałtyckie kurorty wynika z danych travelist.pl. Jak mówi Eliza Maćkiewicz z portalu, po raz pierwszy od wielu lat Polacy wolą wypad w Tatry czy Sudety niż nad morze. Niemal co druga rezerwacja dotyczy obiektów właśnie w południowych regionach Polski. W tym roku nad morze wybiera się nieco ponad 1/3 turystów. Wszystko wskazuje na to, że chłodne i deszczowe początki wakacji nad Bałtykiem, ale nie tylko, skłoniły wielu z nas do szukania miejsc, w których udany urlop nie zależy od pogody. Znaczenie ma także cena. Średni koszt pobytu w górach jest około 13% niższy niż nad Bałtykiem. Klimat. Powietrze w Polsce jest na ogół dobrej lub bardzo dobrej jakości. We Wrocławiu, Trzebnicy, Oławie oraz Nisku jest umiarkowane. W Zlewni Drwęcy w województwie warmińsko-mazurskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód i przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami w Wielkopolsce, na Mazurach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Piłkarska Ekstraklasa i piąta kolejka. Ta trwa w najlepsze. Grają w Poznaniu, gdzie Lech podejmuje koronę Kielce do przerwy bez bramek. W zakończonych już meczach GKS Katowice pokonał Arkę Gdynia 4-1, a Motor Lublin zremisował 0-0 z Piastem Gliwice. Kapitan Piasta Jakub Czerwiński spodziewał się czegoś więcej niż punkt. Mamy prawo czuć lekki niedosyt. Oczywiście wiemy, jak ciężkie tu jest teren, jak wysokie i trudne warunki stawia motor. Już czasu nie cofniemy, zabieramy stąd punkt. To jest nasz pierwszy punkt w tym sezonie i mam nadzieję, że to jest taki początek kolekcjonowania tych punktów. W ligach zagranicznych w Anglii Manchester City pokonał na wyjeździe 4-0 Wolverhampton, po 3-0 wygrały Sunderland z West Hamem i Tottenham z Burnley. Bezbramkowy remis Aston Villa z Newcastle United. Tutaj cały mecz Mattiego Kesha. 1-1 Brighton z Fulham. W lidze hiszpańskiej Barcelona bez Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego gra na wyjeździe z Majorką i prowadzi 2-0. Majorka gra w 9. Sporo kontrowersji, jak choćby ta przy golu Barce, kiedy Torres trafił do siatki mimo biernej postawy obrony rywali, którzy chcieli udzielić pomocy leżącemu na murawi koledze. Będzie się o tym sporo mówiło. Przybył, skoczył kilka razy, ale rekordu świata na Stadionie Śląskim nie pobił. Armand Duplantis, absolutna gwiazda skoku otyczce, wygrał rywalizację w swojej konkurencji, a jego wynik to 6 metrów i 10 centymetrów, czyli o 19 centymetrów mniej niż rekord świata, który pobił ostatnio w Budapeszcie. Nie da się zawsze poprawiać rekordów, ani wygrywać. Nasi reprezentanci, też w memoriale Kamili Skolimowskiej, zaliczanym do cyklu Diamentowej Ligi, walczyli dzielnie. Jakub Szymański na 110 metrów przez płotki uzyskał swój najlepszy czas w sezonie. W biegu na 100 metrów Ewa Swoboda była 8. Ja się czuję pewna tego, że pójdzie w górę. Troszeczkę zamieszania, bo troszeczkę mnie coś tam zabolało, jakby nie do końca, może się wyspałam. Ale wszystko idzie w dobrą stronę. Wszyscy tutaj przyszli tak naprawdę dla nas, nam kibicować. Jest to mega fajne, mega miłe. Rok temu mnie to trochę przytłoczyło, ale w tym roku myślę, że mnie to trochę poniosło. Awansu do finału w biegu na 100 metrów przez płotki nie zdołała wywalczyć Pia Skrzyszowska i jeszcze Wisła i skoczkowie narciarscy, którzy rywalizują w letnim Grand Prix. Po pierwszej serii prowadzi Maciej Kot. W pierwszej dziesiątce znalazł się także Kamil Stoch. Jedyny bez kwalifikacji do drugiej serii to Paweł Wąsek. Jutro sporo słońca, tylko na północnym wschodzie oraz w Tatrach możliwe słabe przelotne opady deszczu. Chłodniej niż dziś, będzie od 19 stopni nad morzem do 24 w centrum i 26 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upałę moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Tu Jerzy Mazol. Coś, na co czekam i co mnie wciąga. Audycja Jazz and Bass w radiowej Trójce. Jazz and Bass. Dobry wieczór. 9,5 minuty po godzinie 21. Witamy w sobotni wieczór. Właśnie Katarzyna Fiórz-Wojtkowska i Michał Grabek-Grabkowski. W takim składzie jesteśmy tutaj na Myśliwieckiej. A teraz czas na jazz i bass, czyli audycja Jazz and Bass w Trójce. No, lubię te soboty z wami, drodzy słuchacze, i nie mam zamiaru tego w ogóle kryć. Kiedy jest taka możliwość, to o tym mówię na antenie głośno. Dziś nawet w social mediach, gdzie Grabek mówi dzień dobry, napisałem, że nie mogę się doczekać tej audycji. No i to jest prawda. Udało mi się w ciągu kilku ostatnich dni zebrać zbiór nagrań, które dziś połączone w całość mają czarować. Zobaczymy, czy tak będzie. Poczekamy do 23. Kontakt do mnie bez zmian: michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak najprościej połączyć się z audycją: michał.grabkowski@polskieradio.pl. Social media Trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Rozpoczniemy dzisiaj muzyką z płyty, która na mojej półce przeleżała, myślę, że z lat 12. To były takie czasy, kiedy przywoziłem z berlińskich czy londyńskich sklepów z używanymi płytami po kilkadziesiąt sztuk, no i czasem o odsłuchaniu jakiejś najnormalniej w świecie się zapomniało. No i ostatnio, stojąc przed skromną, grabkową kolekcją, zatrzymałem wzrok na albumie Who Can You Trust, a potem nie mogłem od niego oderwać ucha. Sometimes I get up feeling good, but greed gets me down. I try to think about the highs of freedom we found. When the business in your life don't sit with your soul, and they treat you like a child, they to feel. Moog Island. To jest utwór, który rozpoczyna album Who Can't You Trust? Debiut zespołu Morcheeba, rok 1996. Rok 1996, Morcheeba w składzie Sky Edwards, cudowny, namiętny śpiew oraz Ross i Paul Goldfreyowie jako mózgi muzycznych operacji tego składu. W nagraniach płyty Who Can You Trust udział wzięła również sekcja smyczkowa. Wydawnictwo Płyta została nagrana i zmiksowana w Londynie, czyli no, lepiej się nie da. Debiut Morcheeby to album, który od razu wymienia się jednym tchem obok takich wielkich dzieł trip-hopowych jak płyty Trickiego, jak płyty Massive Attack czy płyty Portishead. No, na albumie Who Can You Trust więcej jest melodyjności, więcej jest śpiewu i takiego piosenkowego zacięcia. Mniej znajdziemy tutaj tego trip-hopowego mroku i tych czarnych nut ciemności. Tyjo ucieka troszeczkę w kierunku neo-soulu, jeżeli, tak pomyślałem, taki termin w latach 90. już istniał. Dziś Morcheeba gra już w zupełnie innym składzie i nagrywa inne płyty, ale po to mamy audycję Jazz and Bass, by wracać do tych pięknych lat 90. Who can you trust, czyli komu możesz zaufać? No to jeszcze jeden fragment z tej płyty. Tired of sliding up and down. Tired of Jazz and Bass w sobotę między 21 a 23 na antenie Trójki i Morcheeba, Who Can You Trust? Tak sobie pomyślałem, że takich płyt, które kiedyś gdzieś zostały przywiezione i wygrzebane w jakimś second handzie, jest nieco więcej. No ale może sukcesywnie będę odgrzewał te wspaniałe dzieła z lat 90. 23 minuty po 21, a to płyta z końcówki czerwca tego roku. Some grace every time that we meet. Perfect change, I cannot memory. Think I like a change. Think I like a change. I thought that I needed to do it on my own. Then I proceeded. How hard. Końcówka czerwca tego roku. Wspaniały to album. On nazywa się Eric Hilton. Jest jedną drugą współzałożycielem cudownego składu, który nazywa się Thievery Corporation. To też lata 90. O dorobku Thievery Corporation mówić chyba nie muszę, bo muzyka wielokrotnie brzmiała w audycji Jazz and Bass, no ale w pewnym momencie natrafiłem na wspaniałe solowe dokonania Erica Hiltona. Ten album zatytułowany jest Midnight Ragas. Zastanawiałem się, czy artysta, który stworzył tak wspaniały skład, wyznaczył taką fajną ścieżkę w muzyce elektronicznej, muzyce downtempo na swoich solowych płytach, troszeczkę zboczy z tego toru i zaproponuje słuchaczom coś innego. Okazuje się, że jest wiele, naprawdę wiele wspólnych mianowników. Ale można mu to wybaczyć, bo płyty od początku do końca słuchane jego właśnie, Erica Hiltona, robią niesamowity klimat, sprawiają niezłe wrażenie. Współpracownicy na tym albumie, jak przed chwilą Puma Ptach w utworze All I Want, no i mamy jeszcze drugi Behind My Eyes przygotowany na dzisiaj. Posłuchajmy, Eric Hilton, koniec czerwca, jego ostatni album. Oh, No i bardzo proszę, jakie przepiękne jungle jazziki można znaleźć na tej płycie Midnight Ragas. Otoczył się znajomymi, zaprosił wspólnych, starych znajomych. Zmienił studio, 6 miesięcy tworzył, nagrywał, miksował ten album. Eric Hilton, Behind My Eyes, The Infinity Daisy Chains przed chwilą gościnnie w tym utworze. 21.30 na naszym zegarze, program trzeci Polskiego Radia. No to teraz czas na lekki drum and bass. Proszę bardzo, lecimy do Nowej Zelandii. to w pewnym sensie zapowiedź tego, co szerzej dzisiaj pojawi się w drugiej godzinie naszego spotkania. Prosto z Nowej Zelandii Midnight Dubs, DJ i producent, który zmienił barwę, jeżeli chodzi o label i wytwórnię go wydającą, no i rozpoczyna nowy rozdział epką Generations. A na epce mamy wszystko to, co lubimy. Dobry, połamany rytm, troszeczkę jazzu, dużo dżungli, ojojoj, co będzie się działo w drugiej godzinie. A w tej jeszcze na przykład zapowiedź tego, co Kaza Overall wykona na swoim albumie. Rozchwytywany na całym świecie Kaza Overall, jazzowy wizjoner, zapowiada swoją czwartą płytę zatytułowaną Cream. Zapowiada ją m.in. w taki oto sposób. Album będzie niczym innym jak hołdem złożonym jego dwóm młodzieńczym pasjom, czyli hip-hopowi i jazzowej perkusji. To będzie 8 nagrań, m.in. ukłon w stronę Wu-Tang Clan. 21.42, Jazz and Bass. Na naszym podwórku witamy nowych kolegów. Hej, tu zespół Omasta. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce. No właśnie, michał.grabkowski@polskieradio.pl. W tej skrzynce różne rzeczy, do tej skrzynki różne rzeczy dochodzą, m.in. mail. Boisko, zapach rozgrzanego asfaltu, unoszący się kurz, rytm samby wybija kozłowana piłka, raz nisko na ziemi, raz wysoko na głowami. Na ławce osiedlowi hip-hopowcy bujają się w brazylijskim rytmie, ale dziś to nie jest ich mecz. Ankle Breaker. 8 sierpnia nowy singiel tej krakowskiej formacji. Pani Amelia napisała, ile dzisiaj fletu poprzecznego. No, za ten odpowiedzialny jest Antoni Blumhoff, który razem z Pawłem Kowalikiem, który gra na trąbce, z Brunem Sikorskim, który gra na fortepianie, z Wojciechem Romanem, który gra na gitarze basowej i Nikodemem i Nikodem Wichiem na perkusji tworzą skład Omasta. Skład, który tworzył się kilka lat w Krakowie, no, ale tak naprawdę wszystko wyszło na jaw, jak panowie świetnie grają w lutym 2024 roku w słynnym sklepie Paul's Boutique, kiedy muzycy zaprezentowali materiał Jay Dilly. No, od tego czasu wspaniałe koncerty w różnych ważnych miejscach, Off Festival między innymi. Wielkimi krokami zbliżamy się do jesieni, kiedy to ukaże się cała płyta składu Omasta. Są zwiastuny, Uncle Breaker przed chwilą, Kazimierz teraz. Ale my to lubimy w Jazz and Bass. Taki groove, taki nowy jazz. A to nasi z Krakowa. Omasta na antenie Trójki. Kazimierz, jeden z singli, który promuje wydawnictwo w październiku. Niedługo już ukaże się cała płyta tego składu, który nie tylko Jaya Dille gra, ale też Madliba. Można spotkać i usłyszeć panów na żywo. Jeszcze jeden fragment od Omasty dotarł do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl i ten fragment zostawimy sobie na deser w drugiej godzinie. A co jeszcze w drugiej godzinie? Tak patrzę na scenariusz. Dwie części, one są równe. Ta basowa, połamana i ta jazzowa. Tylko tyle na razie powiem. Będę tajemniczy. Ale dodam, że teraz Imagine Thackeray zaśpiewa. I see body. Every time I close my eyes, yours and mine, suspended in time, but all around me, clock is frozen, hands hang on a five, and I'm a nine. The hour is mine, but yours is taken. Save me, save me, 'cause I'm not whole anymore. Broken pieces on the floor, somebody save me. Jakoś cały czas nie mogę uwolnić się od tego nagrania. Savey, Save Me z płyty Weirdo, Imagine Thackeray. Niesamowita artystka, wspaniała multiinstrumentalistka. Nieźle śpiewa, komponuje, no i nagrywa całe płyty. Nic dziwnego, skoro jest pod skrzydłami Jaisa Petersona. 4 minuty do godziny 22 i te 4 minuty spędzimy z Paulem Cornishem. To nowa generacja Blue Note Jazzu. Zapowiada artysta swój album, który ukaże się 22 sierpnia, czyli już niedługo. To jest Hold, ten utwór dla amerykańskiej jazzowej pianistki Jerry Allen. Posłuchajmy Queen Jerry. Autopromocja. Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Co wynika z tego spotkania? O tym rozmawiam z ekspertami w specjalnym wydaniu magazynu Po prostu Wschód. Do odsłuchania na stronie polskieradio.pl i platformach podcastowych, a także do obejrzenia na YouTube Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja.